Ja, hoi. Een boleet voor breakfast en LSD bij de lunch. Straks probeert een verslavingsdeskundige ons aan de drugs te krijgen. Althans, microdoserend, zeg er wel meteen bij. Straks dus een dokter Keldingo Plus. Wat is er toch aan de hand in Duitsland? De economie die kwakkelt, de politiek die is in verwarring. Ze hebben nog meer woedburger dan wij. Dus we hebben een, dokter die erover komt praten. En een jonge dokter die praat over de wereld die ons begluurt. De smart city, de surveillance state. En we bellen met een politicus die strijdt voor het vrije woord in de wetenschap. Dat er nog wat naar u, vanuit de nieuwstijding bezorgd door Jan van de Putten. De VVD is in Noordwijkerhout bijeen voor een partijcongres. Het eerste congres sinds de tegenvallende uitslag bij de Tweede Kamerverkiezingen voor de VVD in november. Politiek verslaggever Wilma Borgman die staat er middenin. Er spelen allerlei grote zaken, dus spreidingswet, formeren met de PVV. Gaat het daar ook over, Wilma? Nou, officieel niet, want officieel staat hier op de agenda de vaststelling van het verkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen die in juni worden gehouden. Dus daar in de zaal staat het niet op het programma, maar in de wandelgangen is het hier echt het gesprek van de dag. Inderdaad, die zigzagkoers over de spreidingswet, de ene fractie tegen en de andere fractie voor, de stand in de peilingen ook. Moet er met Wilders worden geregeerd of niet? Vanmiddag komt Jezus zelf daarover aan het woord om het uit te leggen. Dus het staat niet officieel op de agenda, maar het komt wel degelijk ter sprake. En zou Jezus zich onder druk gezet voelen? Ja, die druk die komt vooral van buiten, is mijn indruk ook wel, hoor. Want hier in de zaal zijn er vooral heel veel vragen en veel opmerkingen ook. Maar daar blijft het bij. Niemand heeft op dit moment de behoefte om Jezus een mes in de rug te steken of om allerlei conclusies te trekken over hoe het zit met de steun. Ze wachten af wat uit dat formatiebesprekingen komt, wat het resultaat daarvan zal zijn. En in de VVD zijn eigenlijk twee vleugels merkbaar, ook nu. De linkervleugel, daarvan kun je zeggen, die hebben eigenlijk met die spreidingswet gekregen wat ze wilden, namelijk die wet. En de rechtervleugel, die is geïnteresseerd in een rechtskabinet. Die heeft daar zijn hoop op gevestigd. En daar redeneren ze zo. Wij hebben geen belang bij al te veel oproer in de partij. Want dat zou partijleider Jezus in de wielen rijden bij die formatiebesprekingen. Dus wordt het een gemakkelijke middag voor Jezus. Nou, ze zal best een hele hoop vragen moeten beantwoorden en toch ook wel wat kritiek te verduren krijgen, denk ik. Maar uiteindelijk aan het eind van de middag of aan het eind van het programma, en dat zal hier halverwege de middag een beetje afgelopen zijn, houdt zij zelf een speech. En ik denk, als ik afga op wat ik hier aan de wandelgangen hoor, dat er uiteindelijk toch heel veel applaus voor haar zal zijn. Wilma Borgman, dankjewel bij de VVD daar in Noordwijkerhout. En inmiddels heeft demissionair premier Rutte gereageerd op de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Dat bepaalde gisteren in een tussenvonnis dat Israël alles moet doen wat binnen zijn macht ligt om genocide in Gaza te voorkomen. Er is een tussenuitspraak van het Internationaal Gerechtshof. Ja, wat is uw reactie daarop? Ja, dat is een uitspraak. Wij steunen het Hof en ook deze uitspraak. En die uitspraak is ook erg in lijn met wat Nederland doet. Wij voeren natuurlijk ook geleidelijk aan de druk op Israël om te zorgen, A, voorkom burgerslachtoffers. B, er moet massief meer humanitaire toegang tot Gaza. En 3, uiteraard consequent handel in lijn met het internationaal humanitair recht. En uiteraard aan Hamas zorgt ervoor dat de gijzelaars nu vrijkomen. Dus deze uitspraak verandert in dat opzicht niks aan het Nederlandse standpunt? Nee. Denkt u wel dat het iets anders verandert nu deze uitspraak er ligt? Het is een tussenuitspraak. Hè. Moeten we kijken wat er verder gaat gebeuren. Maar het is een uitspraak die de wereldgemeenschap denk ik heel serieus neemt. We zijn natuurlijk heel trots op dat het Vredespaleis in Den Haag staat. Dus dat was wereldwijd in beeld. En je zag met welk gezag de rechters deze uitspraak deden. Dat maakt natuurlijk toch grote indruk. Ja, want als het gaat over de concrete situatie, wat betekent naleven van deze tussenuitspraak? Ja, kijk, dat is ook iets waar Israël over moet rapporteren. Het is niet mogelijk om alles precies daar te zien wat er gebeurt. Dat weet je niet altijd. Dus Israël heeft daar een bijzondere verantwoordelijkheid. Dat past ook in het internationaal humanitair recht. Dus Israël is echt gehouden om deze uitspraak uit te voeren. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de terroristische organisatie Hamas, die nog steeds heel veel gijzelaars gegijzeld houdt. Is het dan realistisch dat er daadwerkelijk iets gaat veranderen nu deze uitspraak er ligt? Ja, wij zijn al een tijdje bezig om langs deze lijn met Israël gesprek te voeren. En hebben ook gezegd dat is ook nodig om de steun te kunnen blijven geven. Want wij erkennen Israëls recht op zelfverdediging. En Israël moet zijn afschrikking in de regio kunnen herstellen na de aanslag op 1200 Israëli de grootste aanslag na de Tweede Wereldoorlog op Joodse mensen op 7 oktober. Maar dat moet wel in lijn met de elementen die ook in deze uitspraak zitten. En Israël is de reus in de regio. Niet letterlijk, want ze zijn een klein landje. Maar zowel democratisch, humanitair en militair is het een reus. Dus dan mag je het ook van verwachten dat als zij met onze steun hun afschrikking herstellen, dat ze dat doen met een achtneming van het recht. Dat ze dat doen met het voorkomen van burgerslachtoffers. En wat ze echt ook in de hand hebben, die maximale humanitaire toegang. En ik voeg er één punt aan toe. Het beëindigen van het geweld van kolonisten tegen Palestijnen op de Westbank. En als we dat nou niet doen, hè? U roept het nu inderdaad al een tijdje, is dat dan ook reden dat de steun van Nederland misschien verandert te zijner tijd? Wat je natuurlijk merkt in Israël bij de regering is dat Nederland niet het grootste land in de wereld is. We zijn een van de 20 grootste economieën. Maar er wordt wel met bijzonder interesse in Nederland gekeken vanwege onze positie. Dus wij zullen ervoor zorgen dat we die positie ook maximaal gebruiken als hefboom. Om dat te laten slagen moet ik geen als-dan vragen beantwoorden. Demissionair premier Rutte in gesprek met verslaggeefster Marleen de Rooij. Steeds meer landen schorten hun financiële hulp op aan de UNRWA. Dat is de VN-organisatie voor hulp aan de Palestijnen. Medewerkers van die organisatie waren mogelijk betrokken bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober. De chef van de UNRWA zei gisteren dat naar meerdere medewerkers een onderzoek loopt. De Verenigde Staten, Australië, Canada en Italië hebben hun hulp inmiddels opgeschort. Israël wil dat de VN-organisatie na de oorlog stopt met hulpverlening in de Gazastrook. Ruim 6 miljoen Nederlanders vinden social media als WhatsApp, Facebook en TikTok een gevaar voor de mentale gezondheid. Dat blijkt uit landelijk onderzoek dat vandaag verschijnt. Ruim 2 miljoen mensen hebben door sociale media keuzestress en ze zijn bang om iets te missen. Vooral de generatie millennials van 29 tot 44 jaar en Gen Z, 15 tot 28 jaar, voelen zich ongelukkig. 4 miljoen mensen denken er wel eens aan om te stoppen. De autoriteit persoonsgegevens onderzoekt klachten van sekswerkers. Die voelen zich bedreigd door een website waarop klanten recensies plaatsen en ervaringen uitwisselen. Er worden ook persoonlijke gegevens van de vrouwen gedeeld. De Amerikaanse regering geeft groen licht voor de verkoop van 40 F-16 straaljagers aan Turkije. De deal, ter waarde van $23 miljard, houdt direct verband met de Turkse goedkeuring voor het Zweedse NAVO-lidmaatschap. Hobbyverkopers maken zich zorgen. Via Marktplaats of Vinted verkopen ze tweedehands spullen. Maar vanwege nieuwe regels wil de Belastingdienst meekijken. Het gaat om mensen die meer dan 30 dingen per jaar verkopen en die winst maken. Volgens Vinted hoeven de meeste verkopers zich weinig zorgen te maken. Het NOS-journaal. Marathonschaatster Merel Bosma heeft op de Oostenrijkse Weissensee de titel gegrepen bij het Open NK. Ze won na een sterke solo en ook ploeggenoten Elsemieke van Maren en Ineke Dedden stonden op het podium. Bosma zei dat ze 8 jaar lang had gedroomd van de zege nadat ze een keer tweede werd op de Weissensee. En het is uiteindelijk gelukt in haar allerlaatste wedstrijd. De Belarussische tennister Sabalenka heeft voor het tweede jaar op rij de Australian Open gewonnen. In Melbourne versloeg ze de Chinese Chen Qingyuan met 6-3 en 6-2. En zo klonk het beslissende punt. Arina Sabalenka. 2 sets to 1. 6-3, 6-2. Voor Tseng was het de eerste Grand Slam finale en Sabalenka had bemoedigende woorden voor de Chinezen. I know this feeling. It's really tough to lose in the finals, but you're such an incredible player and such a young girl, and you're gonna be in many more finals, and you're gonna get it. And just congrats to you. I want to say congrats to you and your team on the amazing job you guys done. En ook bedankte Sabalenka haar familie. Althans, dat probeerde ze. It's an unbelievable feeling right now, and I'm really speechless. And as always, my speech is going to be weird. So it's not my superpower, but I'll try my best. I never speak about my family on the winning speeches before, but I actually have to say thank you so much for everything they've done to me. Should I keep speaking English because they're not gonna understand me? But I hope that they'll translate. So I love you so much, and you're my biggest motivation, and everything I'm doing for you. So I'm sending love, and I really miss you so much. Thank you nou, guys. Maar de vraag of ze het verstaan hebben, want ze spreken eigenlijk geen Engels. Daar in Belarus. Enkele uren eerder won rolstoeltennister Diede de Groot het toernooi voor de zesde keer. De Groot was in twee sets te sterk voor de Japanse Yui Kamiji. Het was de Groots 21ste Grand Slam zege. En dat is toch een evenaring van het record van Esther Vergeer. De Groot vond het daarom ook spannender dan normaal. Dat heb ik heel lang niet gevoeld. En ik denk dat dat wel ook aangeeft hoe hoog de druk op dit moment is. Mijn ongeslagen reeks is erg hoog. Maar daardoor wordt eigenlijk de druk die op elke wedstrijd staat eigenlijk groter. En dat is wel merkbaar. Bijna 12:50, het weer nog. Droog en vrij zonnig. Het is 7 of 8 graden. Ook morgen de hele dag droog en geregeld zon. En dan wordt het 8 tot 12 graden. En dan is er verkeersinformatie, Robert Vriesen. Een hele goede middag. Her en der in het land wat vertraging op de wegen. 3, 4, misschien 5 minuten. Met name in de regio Rotterdam. Want hou er rekening mee dat de A4 dicht is. De weg Amsterdam-Den Haag. De weg is afgesloten tussen knooppunt Ketelplein en Delft in beide richtingen. Tot vanavond 8 uur. En dat geeft wat vertraging bijvoorbeeld op de A13. Maar de meeste vertraging heb je op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij Gratum wordt ook aan de weg gewerkt. 5 kilometer file met een kwartier vertraging daar. De rechterrijstrook is dicht. Nou, wat een gezelligheid allemaal, jongens. Aanstonds in Dr. Kelder en Co. Worst, Wirtschaft und Woodburger. We gaan het hebben over Duitsland natuurlijk, over de typische Duitse dingen. Wat is er mis met Duitsland op het moment? Waarom zijn ze er zo negatief, zo depressief? De weldadige effecten van microdosing. Misschien een goed idee voor de Duitsers meteen. Daar gaan we het over hebben. Eigenlijk hadden we natuurlijk net geen dokter, anders Katja Schuurman moeten uitnodigen. Maar ja, die zit in een dikke trip op dit moment. Dus dat lukte even niet. We hebben een zeer geleerde verslavingsdeskundige die er misschien nog wel meer van af weet. Voorts een jonge dokter die waarschuwt voor de surveillance-maatschappij. En een politicus die het vrije woord in de wetenschap wil redden. Dat alles onverwijld na de mededelingen van de middenstand. Ster. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 staat nu in de showroom. Vanaf €36.795. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. De nieuwe formule van Vitepro bevat nu ook zink en dat helpt je weerstand. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar. Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridge Fund. Make money smile. Nieuw. Grand Optical. De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw. Het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw. Persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw. En heel fijn. Uw tweede designerbril cadeau. Nieuw in Nederland. Grand Optical. Let's go. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Lees nu De Camino van Anya Niewiera, winnaar van de NS Publieksprijs en de bestverkochte thriller van 2023. De Camino van Anya Niewiera, nu in de boekwinkel. Bij Belisol plaatsen we kozijnen en deuren op maat, want ieder huis is anders. Maar één ding blijft hetzelfde, ons vakwerk. Daarom geven we 20 jaar garantie. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. NPO Radio 1. Afro Tros. Dr. Kelder en Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Oh, dat muziekje. Ja, jongens, wat duurt het allemaal weer lang, die muziekjes? Luisteraars, hoi, welkom bij Dr. Kelder & Co. Fijn dat u aan de transistor bent gekluisterd voor uw wekelijkse portie ratio en redeloze. Redeloze en raadloze tijden. We doen het live vanuit het Allard Pierson in Amsterdam Museum. En archieven met collecties van de oudheid tot nu. Ik zou het bijna beschaving willen noemen. Kom eens kijken. Heden diagnoses over hoe hard hapert de motor van de Duitse economie en misschien ook wel van de Duitse cultuur. Met dokter Hanko Jurgens, verbonden aan het Duitsland Instituut te Amsterdam. En schimmige schimmels en het geluk dat het microdoseren daarvan brengt. Met ex-psychiater dokter Bram Bakker. En hoeveel camera's volgen onze dagelijkse routine? Denk maar zo over de deurbel van de buren bijvoorbeeld. Met onze jonge dokter Vivien Butot. Ja, Bram, ik begreep met jou. Gisteren een groot interview in een heel congres. Femke Halsema, burgemeester van deze stad, die gezegd heeft, we moeten eigenlijk die cocaïne en die zware drugs anders gaan bekijken. Misschien zelfs wel vrijgeven op een bepaalde manier. 80% van de recherchecapaciteit gaat alleen maar naar die drugsindustrie. Ja, de mensen zijn kennelijk toe aan een beetje drogeren. En dat is al eeuwen zo. Hou je ze niet vanaf? Nou, het neemt toe, hè? Ja. Ja, de stress in de samenleving neemt toe. Dus, mm-hmm. dus de behoefte om te heftige emoties te dempen, die groeit. Vindt de reële houding van Halsema dat ze zegt, handdoek in de ring, jongens, de war on drugs, we hebben hem verloren, laten we hem omhelzen. Ja, ik vind het wel realistisch. Want je kan nog steeds meer geld tegenaan pompen, maar je wint het niet van ze. Nee. Vind jij dat mensen er ook recht op hebben om zichzelf te drogeren? Waarom zou het eigenlijk niet mogen? Van mij mag het. Ja. Ik maak me meer zorgen over alles wat erbij komt kijken aan gebrek aan controle op kwaliteit, dosering, noem maar op. Dat. We kunnen het maar beter gaan reguleren. Ja. Is eigenlijk jouw hele beroepsgroep al wel op dat standpunt? Maar het wordt altijd, zeker door rechtse partijen, een beetje als een exotische hobbyisme van links gezien, veel te liberaal, kan niet. En als je als enige in de wereld het doet, is het natuurlijk ook een beetje ingewikkeld, maar toch. Nou, ik zou Nederland wel weer wat voortrekkersrol op dit gebied gunnen. Ja, we zijn een beetje achterop geraakt met onze progressieve spreken. Ja. Oké, okay, nou goed. En welke drugs vrij? Alles vrij. Jongen, jas het er maar in. Nou, ik denk alles bij loketten waar controle is. Ja. Ja, dus vanuit de overheid. Maar goed, in Amerika hebben ze bijvoorbeeld, ik geloof in Colorado en zo, dan geliberaliseerd. Maar toen heeft de drugsindustrie gedacht, weet je wat, wij gaan de dosering even laten toenemen. Dus het echte spul kan je bij ons krijgen. Ja, het grote probleem zijn natuurlijk nu de drugs die je zelf kan produceren. Ja. Kijk maar naar het afval in Brabant. Dat geeft wel de omvang van het probleem een beetje weer. De hele industrie, ja oké. Okay. Hanko, even naar jou. Het is vandaag Holocaust Day in Duitsland. In de hele wereld. Een hele wereld. Het is officieel Holocaust Remembrance Day vandaag. Ja. En dat wordt in Nederland morgen, de laatste zondag, wordt daar stilgestaan. Dat is hier in het Wertheim Park in Amsterdam. Ja, precies, want gerelateerd natuurlijk aan de bevrijding van Auschwitz door de Russen in januari 1945. Rutte is natuurlijk een probleem gekomen. Althans, door zijn Israël-standpunt, wat niet overal niet alleen niet in de Kamer, maar ook vooral in zijn eigen ambtelijke apparaat, vooral bij Buitenlandse Zaken, niet zo lekker valt. En er zijn eigenlijk een soort demonstratie gaande binnen het eigenlijke ambtelijke apparaat. Hoe ligt dat nu in Duitsland? Want dat is natuurlijk al licht tikje gevoelig, Holocaust in Duitsland, snappen we. Maar Steinmeier, andere politici hebben pittige speeches gehouden. Dat ze natuurlijk altijd aan de Israëlische kant staan. Ja, sterker nog, Duitsland is de derde partij achter Israël bij het internationaal strafhof. Ja. En staat dus echt achter Israël. Ja. Als het gaat om de verdediging tegen de aanklacht van genocide. En wat je dus ziet is dat in Duitsland er heel nadrukkelijk is gezegd dat wat er op 7 oktober is gebeurd is de grootste aanslag op Joden sinds de Holocaust. En Duitsland voelt zich echt verantwoordelijk voor wat er natuurlijk gebeurd is in de jaren 33. Zijn ze ook 40. Wel, ja. En ja. Zijn ze ook. En dus er werden ook vergelijkingen gemaakt met Babinjar, met andere. Dat deed Robert Habeck. Die plaatste het op zijn minst in die context. Ja. En vandaar dus ook dat het nieuws eigenlijk in de afgelopen maanden in Duitsland altijd heel erg gericht is op de vrijlating van de gijzelaars. Ja. En minder natuurlijk ook op het grote aantal slachtoffers in Gaza. Maar ligt er eigenlijk een taboe op om de andere kant te steunen? Ook in de nee, maar het is natuurlijk. Er is een hele discussie over wat is antisemitisme. Is antisemitisme zeg maar kritiek op Joden of ook kritiek op Israël? Is kritiek op Israël ook antisemitisme? Ja. En in Duitsland was de neiging eigenlijk steeds meer om kritiek op Israël als antisemitisme te zien. Ja. En ja, dan als dit dan gebeurt, dan is het natuurlijk lastig om kritiek op Israël uit te oefenen. En dat is wat er nu natuurlijk... Dat is trouwens heel erg spannend om te zien. Want het is natuurlijk toch wel zo dat het aantal slachtoffers in Gaza ongelooflijk hoog is. En de uitspraak van het internationaal strafhof ook van gisteren, rekening mee gehouden moet worden. Ja. Zeker. Ja. Andere vraag over Duitsland, korte vraag. Uit onderzoek blijkt dat de Duitsers gemiddeld 8 boeken lezen... en wij 5, de Nederlanders. Kijk. Wat zegt dat nou over die Duitse volksaard? Dat ze 3 boeken gemiddeld meer lezen. Ja, dat zegt niks over aard. Misschien hebben ze meer tijd, ze werken minder hard, hoor ik. Ik vind wel over het algemeen dat de debatten in Duitsland... wordt veel beter nagedacht. Mm-hmm. En er wordt eigenlijk meestal is het toch wel wat grondiger, het debat. Dat zie je ook op televisie, zeg maar. Bij ons hebben we een show die heet Op 1. Ja. Er worden heel veel verschillende thema's tegelijk besproken. Ik kijk er nooit naar, maar ik kijk wel vaak naar Buitenhof. Ja. Dat is natuurlijk het enige, zeg maar, een uurtje televisie. Ja, dat maar hebben ze daar vaak. Tegenwoordig zie je daar nog wetenschappers, Nederlandse wetenschappers, nauwelijks meer. Soms, En in Duitsland is er iedere avond een talkshow over één thema, waar 5 gasten zijn die een uur lang over dat ene thema praten. Dat is een heel andere insteek, zeg. Maar kijken daar ook miljoenen naar? Ja. Dat wel. En dat heeft ook invloed op het debat. Zeker, want er wordt ook de volgende dag worden al die talkshows besproken. En dan wordt er weer gezegd wie wat fout gezegd heeft en wie niet. Oké. Ik weet niet of het in Bild-Zeitung ook allemaal besproken wordt. Het is misschien best een leuk idee voor Nederland, denk ik, om zo'n talkshow over één thema te hebben. Ik zou het heel slim vinden. Als ik jou echt iets slechts wil toewensen, zeg ik ga eens met een netmanager onderhandelen of iemand die bij de omroep werkt. Er is weinig ergens. Het is werkelijk... Weinig flexibiliteit ook. Dit is echt de ambtenarij ten top. We houden erover op. Ja. Jongens, alvorens, altijd belangrijk af te trappen. Wij gaan straks door. Hyper de hype, hoera! Nou ja. Er was enige opwinding op nos.nl vandaag over de site Girls Review. U kent hem natuurlijk wel. Waarin je een beoordeling kunt achterlaten over dames van lichte zeden die je gehuurd hebt. Er is nepnieuws op te vinden, zo zegt men. En dat strookt dan natuurlijk niet met de betaalde hand en spankdiensten, moet ik zeggen. Voor de vaak teleurgestelde en agressieve klanten. Laten we eens even luisteren. Het aantal klanten die we gehad hebben, dat is niet meer te tellen. Ik zou het echt niet kunnen tellen. Dat is ontelbaar. Echt neuken deden we natuurlijk nooit zoveel. Behalve als ze er goed voor betaalden. Ja, zo gaat dat. Ja, we hebben van dokter Kelder komen één simpel advies. Die dames moeten natuurlijk echt de tegenaanval openen. En ook reviews van hun klanten erop zetten. Ik bedoel, dan kun je gelijk spel maken of de man een beetje gescoord hebben voor die paar tientjes. Enfin, jongens, we gaan door naar belangrijker kwesties. We gaan. Even bellen met... Luc Stultiens, zojuist Kamerlid geworden voor de GroenLinks-partij van Arbeid. Luc, ben je daar? Daar ben ik zeker. Goedemiddag, Jort. Ik had even met een van mijn gasten hier, een van de gasten in het publiek, net een discussie. Ik zei, wie is die Luc? Hij is net Kamerlid geworden. En toen hoorde ik jouw cv en toen dacht ik, wat sneu. Als je nou zo goed bent in de wetenschap en bed, wat ga je in die Tweede Kamer doen, man? Ja, dat is een goede vraag. Nou, ik ben blij dat ik er ben, hoor, met deze nieuwe rol. En ik vind het groot eer om Kamerlid te mogen zijn. Maar het is inderdaad, je ziet niet veel beta's in de Kamer, dat klopt. Ja, en dat is eigenlijk wel jammer. We gaan het ook niet over een beta-kwestie hebben. We gaan het eigenlijk over een alfa, over een opiniekwestie hebben. Er is een gedoe in de wetenschap losgebarst waar jij vragen over gaat stellen, of hebt gesteld aan minister Dijkgraaf. Het gaat over platform Science Guide. Dat zou per 17 februari gaan stoppen. Daar is gelazer. Die hebben wat publicaties gedaan waar de universitaire wereld niet blij mee was. Die op zere tenen ging staan. Bijvoorbeeld vooral de zere tenen van Rianne Letschert, voorzitter van het college van bestuur van de Maastricht Universiteit. En nu hebben ze eigenlijk in het hoger onderwijs al bij die academisch besloten, weet je wat, we gaan dat Science Guide eens even de nek omdraaien. Vat ik het een beetje aardig samen? Nou, grotendeels. Ik kan niet precies inschatten wat de redenen zijn. Maar het klopt wel dat ze inderdaad gezegd hebben, het geld is op en we kunnen niet verder. En volgens mij is dat heel zorgelijk. En ik zou het belangrijk vinden dat ze wel kunnen blijven bestaan. Ja. En dat is de reden dat ik die Kamervraag heb gesteld aan minister Dijkgraaf. Ja. Nou, is dat een particulier bezit, dat Science Guide? Je kan ook zeggen, ja, laat dat gewoon, als het dan toch belastinggeld moet zijn, overheidsgeld moet zijn, of mensen die het lezen betalen het zelf, of er komt een door de overheid gefinancierd platform. Dit is een beetje, ik zou het niet neoliberaal willen noemen, maar dat zit er een beetje tussenin dan, hè? Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik zou het wel, ze zijn nu bezig met een poging als laatste noodoplossing om te zeggen, laten we maar kijken, kunnen we niet abonnees krijgen, hè? Mm-hmm. €85 per jaar. Ik zou het wel onmenselijk vinden. Volgens mij is het juist in het belang van de wetenschap dat het heel publiek toegankelijk is, zonder betaalmuur. Ja. En kijk, jij en ik kunnen die €80 wel betalen, maar voor studenten die gaan het niet doen. En die willen ook juist, ik wil juist dat zij ook kunnen lezen wat daar voorbij komt, een paar artikelen per jaar. Ja. Dus ik zou het goed vinden als het gewoon open en betaalbaar blijft voor iedereen. Ja, maar nou zijn er natuurlijk veel van de universiteitsbladen, los van alle wetenschapsbijlagen, natuurlijk bij de kranten, maar Folia, Maris, Cursor. Nou goed, al die universiteiten hebben hun eigen krantjes, die ook, geloof ik, officieel onafhankelijk heten. Is dat onvoldoende, zeg je? Het zou echt een groot verlies zijn als zo'n Science Guide verdwijnt? Ja, ik denk dat het belangrijk is juist om een pluriform, dus meerdere opties te hebben. Dus we hebben ook meer dan één krant, meer dan één radio of tv. En wat ik zo goed vind aan Science Guide is juist een brugvorm tussen de wetenschap, studenten, maar ook beleidsmakers en politici. En juist, dus zij beschrijven goed wat gebeurt van de wetenschap, dat is voor ons nuttig. Maar ook andersom, zij beschrijven heel goed wat gebeurt in de Kamer, wat gebeurt er voor beleid. Mm-hmm. En dat is juist ook nuttig voor hogescholen, voor universiteiten. En er komen hele spannende tijden aan de komende jaren, vrees ik, voor de wetenschap, het hoger onderwijs. Dan is juist cruciaal om Science Guide te laten bestaan, ja. Ja, ja. En, maar goed, want, en denk je dat er iets aan de hand is met zeg maar, onafhankelijke berichtgeving over de bestuurders zelf? Want kijk, over een onderzoek zou je misschien wel mogen schrijven wat je wil. Maar ja, als het over mevrouw Letchert zelf gaat, gaat het natuurlijk pijnlijk een keer worden. Er was een keer een stukje over haar geschreven onder de kop functie elders. Toen had ze ergens een hoogleraar weggewerkt. En daar zijn ze een kort geding, gedoe, boos. Dat is eigenlijk wat er speelt. Het zijn hele lange teentjes. Ja, kijk, wat ik lastig vind, en dan moet je ook volgens mij als politiek niet te veel mengen in de discussie tussen de wetenschap en journalisten. Dat is uiteindelijk aan de rechter. Belangrijk is dat natuurlijk als er fouten worden gemaakt, moet die worden rechtgezet. Maar ik vind als je uitzoomt, we hebben het hier over een organisatie van 2 à 3 FTE, een omzet van 2 ton. Dat geld moet er gewoon komen. En als je alle universiteiten en hogescholen samen eerlijk de rekening split, ja, dan heb je het over 10, 20, 30.000 euro per jaar. Volgens mij moet het gewoon betaalbaar zijn. Ja, nou, de minister heeft tot 17 februari om een antwoord te geven. Zou dat lukken? Ik hoop het. Ik hoop dat het lukt. Ja, wij blijven ervoor pushen. En ik hoop dat ze gewoon zelf samen uitkomen. En als het moet, moeten we weer druk komen vanuit de Kamer, desnoods. Oké, nou, we gaan het volgen. Ik dank je zeer voor nu. Is dit je eerste interviewtje voor de draadloze, Luc? Dit is het eerste interviewtje, zeker. Ja, dat is een grote eer. Ik zal het nooit vergeten. Kijk, nou, wij zullen het ook nooit vergeten. Jongens, geef eens een applausje voor Luc Stiltjens. Dank je wel. Dag. Dr. Keldrenko. Ja. Dat is mede een interview. Ja, ik heb natuurlijk waardeloze vragen gesteld. Dus hij kwam er lekker makkelijk mee weg. Goed. We gaan door. Dr. Hanko Jurgens, wetenschappelijk medewerker van Duitsland Instituut te Amsterdam. Fellow van het Montesquieu Instituut in Den Haag. We gaan het over Duitsland hebben. Want net al even in de eerste vraag. Is het mis met Duitsland? Laten we eerst even naar een moment gaan. Deze dagen. Die protesten tegen de AfD. 1 miljoen mensen de straat op, maar liefst. De kanselier Scholz spreekt zich natuurlijk uit, groot interview. En ook bondspresident Steinmeier, die bedankt via de sociale media de demonstranten. Luister maar. Sie verteidigen unsere Menschlichkeit. Wir brauchen jetzt ein Bündnis aller Demokratinnen und Demokraten. Egal, ob sie auf dem Land leben oder in der Stadt, ob jung oder alt, ob mit oder ohne Migrationsgeschichte. Die Zukunft unserer Demokratie hängt nicht von der Lautstärke ihrer Gegner ab, sondern von der Stärke derer, die die Demokratie verteidigen. Zeigen wir, dass wir gemeinsam stärker sind. Ja, nou, dat was Steinmeier. Het is nogal wat, hè, als de president, die toch een beetje boven alles hangt, zich zo scherp uitspreekt. Ja, het is eigenlijk partijbreed, ja, behalve dan de Alternatief voor Duitsland natuurlijk. Behalve dan de grootste partij straks. Ja, misschien wel, maar de wat ze in Duitsland zelf de Bürgerliche, de burgerlijke democratische partijen noemen, die zijn allemaal zeer bezorgd. En het is toch een beetje anders dan bij ons. Want er wordt echt meteen, gaat men de straat op. Mm. Kanselier Scholz en minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock hebben ook meegedemonstreerd in Potsdam, in hun woonplaats. En dus men is daar veel sneller actief bezorgd. En dat ging hier vooral om een beschrijving van een groepje rechtse mensen die met elkaar in gesprek waren over remigratie van, het was ook niet helemaal duidelijk van wie, zeg maar. Maar in ieder geval van mensen met een migratieachtergrond terug naar. Je noemt dat Potsdam, er was in Potsdam een bijeenkomst geweest. Ja. Daar waren wat AfD-prominenten bij aanwezig, maar er waren geloof ik wel 2000 mensen bij elkaar. Een conferentie waarbij ze eigenlijk zeiden, er moeten misschien wel miljoenen mensen uit Duitsland uit. Ja. En daar werden allerlei mensen er heel enthousiast over. En er zijn natuurlijk onmiddellijk vergelijkingen gemaakt met het 8 kilometer verderop gelegen Wannsee. Maar de beroemde Wannsee-conferentie die tot de Holocaust leidde. Precies, het was een kleinere groep, hoor. Maar er zijn nogal wat van dat soort kleine groepjes die bij elkaar komen. En het gebouw leek ook heel erg op het huis van de Wannsee-conferentie. Ja. En dus de opwinding was meteen heel groot. En vooral ook omdat er zoveel verbindingen waren met inderdaad de AfD, maar ook zelfs een aantal mensen die lid waren van de CDU. En wat ik er interessant aan vind, of opmerkelijk voor ons, zeg maar, is dat er veel meer van dit soort groepjes zijn. Er is een rechtse krant, er is ook een rechtsintellectueel tijdschrift. Dus er is een, zeg maar, een soort infrastructuur. En dat is iets wat wij eigenlijk niet hebben, want wij hebben de PVV bijvoorbeeld, dat is een eenmanspartij. Daar cirkelen nog wat Kamerleden omheen en we weten niet eens of ze wel ministers kunnen leveren. Ja. Nou, dat is in Duitsland absoluut niet het geval. Daar is dus een ik veel weet bredere... niet wat beter is, hoor, eerlijk gezegd. Wat is ook beter? Niet. Want voor ons is het helemaal een verrassing natuurlijk wat er gaat gebeuren. Ja, dat klopt. Ja. Ja. En... Maar goed, even toch, dan kan natuurlijk alle burgerlijke partijen die kunnen zich natuurlijk verenigen en dat echt grote AfD-gevaar. A, zodat ze dat electoraal alleen maar in de hand werken, denk ik. Dat zal ze gaan helpen, maar goed, weten we niet. Dat weten we over een tijdje, als al die deelstaatverkiezingen zijn geweest. Tegelijkertijd kan je ook zeggen, en dat is ook de discussie hier natuurlijk over de PV, alle linkse mensen die allemaal te hoop lopen, wat een schande. Ja, ze hebben gewoon 37 zetels. We hebben het er even mee te doen in een democratie. En laten we even het hebben over de problemen die erachter liggen. Wat is er aan de hand? Waarom zijn er zoveel woedburgers? Maar precies dit wat jij nu zegt, dat kun je in Duitsland niet zeggen. Oh. In de zin van, we moeten rekening houden met emoties van mensen die, zeg maar... Nou, in ieder geval niet gehoord worden. Je kan het wel zeggen, maar ik bedoel eigenlijk vooral... jij zegt van, de PVV is nu de grootste partij, we moeten het ermee doen. Dat is eigenlijk precies niet het sentiment in Duitsland. Want daar wordt natuurlijk gedemonstreerd om het juist niet met... Nee, natuurlijk, maar dan nog doen ze aan verkiezingen mee, tenzij ze die zeker verbieden. En dan kunnen ze de grootste worden, ja. En zeker, want in Duitsland heb je deelstaatverkiezingen, die zijn heel erg belangrijk, veel belangrijker dan bij ons, kunnen we ons helemaal niet voorstellen. En er zijn toevallig dit jaar 3 deelstaatverkiezingen in Oost-Duitsland. Ja. Ja. En daar staat de AfD in 2 deel staat met 35% voor in de peilingen, veruit de grootste partij. En het is dus zeer de vraag of de andere partijen daar in die deelstaten überhaupt een coalitie kunnen vormen. Met elkaar, zeg maar, tegen de AfD, om het maar even zo te zeggen. En dat wordt dus een groot probleem. En dat voorvoelt iedereen ook. Er zijn natuurlijk ook de verkiezingen van het Europees Parlement. Dus er is nogal wat om zorgen over te maken. En wat ik denk ook een groot verschil is tussen Duitsland en Nederland, is dat er ook een aantal echt rechtse aanslagen zijn geweest. Op een politicus, op een synagoge in Halle. Ja. Dat zijn echt... En echt in de afgelopen jaren. Dat maakt veel uit. Waarom komt het eigenlijk dat die Duitsers zo extreem zijn? Leg mij dat nou. De meeste zijn toch allemaal heel goed. Ik heb net op last van Bram Bakker al wat drugs genomen om een beetje mellow te worden. Maar waarom zouden ze ook niet een beetje. Het is wel zo. Ze hebben ook extreem links. Ze hebben nog communisten die links zijn dan wat wij links hebben. Ja. Het gaat boem meteen naar die vleugels. Er is wel een grotere groep afgehaakten, zou je kunnen zeggen. Ja. En er is trouwens ook een grotere groep die echt heel weinig geld binnenkrijgt. Omdat de verdeling tussen arm en rijk daar toch wel veel groter is. En ja, misschien zijn het ook een beetje tradities die daar van families uit voortgekomen zijn. En er is natuurlijk een geschiedenis. En met name in Oost-Duitsland, dat noemen ze dan de doppelte dictatuurervaring. Dus de dubbele dictatuur, 12 jaar nationaalsocialisme en 40 jaar DDR-communisme. Ja. En daarna dus een aansluiting bij de Bondsrepubliek, die ze wel gewild hadden, maar niet op deze manier. Ja. En dus is daar ook toch wel veel... Dus de geschiedenis verklaart toch ook een en ander. Gaat het ook over, ik zeg het maar, buitenlanders? Ik luister ergens dat er wel 10 miljoen... Mensen met een migratieachtergrond heet het. In Duitsland heet 10 miljoen, nee, hier ook hoor. Ja. Maar wel zo'n 10 miljoen mensen niet in Duitsland geboren. Ja, en die ook geen paspoort hebben. Ook geen paspoort. Maar daar gaat het natuurlijk snel over. Ligt daar de pijn bij de AfD? Of is dat eigenlijk... Maar ik denk dus ook daar een verschil. Er is een Duitse conservatieve traditie die teruggaat tot Ernst Jünger en Oswald Spengler enzovoort. Ja. En een deel van deze, het zijn vaak heren, dat zijn vaak toch wat oude, stoffige mannen die dat allemaal gelezen hebben. Dus die traditie is er. In Oost-Duitsland is er een heel duidelijk een sentiment van... wij hebben gedemonstreerd in 1989 tegen Berlijn. Hè? Ja. En we worden nu weer door COVID... wordt ons vanuit Berlijn van alles opgelegd wat wij niet willen. En dus daar zit ook een soort sentiment van die politici... die houden geen rekening met ons. Dus er zijn allerlei misschien extra sentimenten die zeker spelen. We gaan even naar de economie. Laten we even eerst even een fragmentje luisteren over eigenlijk over wat de wereld over Duitsland zegt en hoe ze dat dan zelf weer verwoorden. Deutschlands Wirtschaft ist ein Abstiegskandidat, so sieht es das Ausland. Wir befinden uns im Stillstand und seien nicht mehr wettbewerbsfähig, stellt die New York Times fest. Die Schweizer Zeitung NZZ schreibt, Deutschland verhält sich wie eine Comicfigur, die dem Abgrund einfach weiter entgegenrennt und nicht bemerkt, dass sie gleich abstürzen wird. Auch die britische Times beklagt die kränkelnde Wirtschaft Deutschlands. Het klinkt wel altijd een beetje als een cowboyfilm waar John Wayne dan Duits spreekt. Maar goed, 0,3% krimp vorig jaar. Ja. Tesla, grootste, nu misschien geen mooie cijfers... maar enorme inbraak gedaan in de Duitse auto-industrie natuurlijk. De Mittelstand, het midden- en kleinbedrijf... dat enigszins vertrouwen aan het verliezen is. Klopt dat? Of overdrijven we het? Ja en nee. Kijk, wat natuurlijk klopt is dat door de Oekraïne-oorlog... het goedkope gas opeens weg was. Energieprijzen erg omhoog. Dat China, de exportmarkt van Duitsland, het niet goed doet. En dan gaat de Duitse economie ook niet goed. Ja, 0,3. Dus... Waar hebben we het eigenlijk over? Nou ja, dat wordt zeker wel gevoeld. En wat ik zo interessant vind van de auto-industrie... Tesla doet het echt niet goed. Hè? Dus het laatste kwartaal is geloof ik 30-40% minder. Als je naar een kwartaal kijkt. Maar laten we even naar... Nee, maar als je kijkt naar Volkswagen... toch een van de grootste bedrijven van de wereld. En als je kijkt naar de cijfers... nou, dan is er eigenlijk helemaal niet zoveel aan de hand. Nee. Ze hebben 100.000 werknemers in China. De verkopen van de benzine- en dieselauto's... die steeds duurder worden. Hè? Mensen willen graag steeds grotere, dikke auto's, loopt heel goed. En de markt voor elektrische auto's is zeg 17%. Dus in Europa, hè, dus moeten we en in Amerika is het nog veel kleiner. Ja. Wat natuurlijk echt speelt, is dat China met elektrische auto's komen... die veel goedkoper zijn. En dus in de toekomst is die strijd gaande. En heeft niemand nog het idee dat de Duitse auto-industrie... nou een flinke vinger in de pap heeft van nu, elektrische auto's. Ja, ik geloof nu wel 10% van de Duitse economie met alle spin-offs... Natuurlijk, is ontzettend belangrijk voor ze. Ja. Sowieso de machine-industrie natuurlijk. Het is ook de vraag, want die elektrische auto's die zijn heel moeilijk te maken. Er is heel veel arbeidskrachten voor nodig. Ik bedoel de benzine- en dieselmotor. Ja. En de elektrische motor. Minder mensen voor nodig. Dus daar is een enorme transitie. Die moet komen nog. Ja, dus alles wat digitaal is, komt of uit China, maar meestal uit Californië. Ja. Die boot hebben ook ze eigenlijk ook wel hardgrondig gemist. De autobaan heeft een waanzinnig achterstellig onderhoud. Duitsers denken of dat bij ons geweldig is. Nou, kijk over 5 jaar maar eens naar ons wegen. Net. Gaat ook mis, let op. Maar toch, zit het in die Duitse volksaard, dat conservatisme, dat ze nu in hun eigen zwaard vallen? Of is dit gewoon wanbeleid onder Merkel? Ja, dat wilde je niet horen, hè? Nee, nou, wanbeleid onder Merkel. Kijk, nou, ze heeft toch niks gedaan, zeg, hou op. Ze heeft veel te weinig gedaan. Er was natuurlijk toch een vrij zuinig beleid... waardoor de wegen, het herstel van wegen erg achterloopt. Ja. Scholen, bruggen, alles. Er moet heel veel meer geïnvesteerd worden. En het is duidelijk dat Duitsland nog niet helemaal fit for the future is... Ja. Om het zo te zeggen. Maar ik geloof echt niet dat het zo dramatisch is... als vaak gesteld wordt vanuit de Anglo-Saxische. Pers. Eigenlijk wordt het al jaren zo beschreven, heel vaak. En bijvoorbeeld ook tijdens de kredietcrisis, hè, dat Duitsland het heel slecht zou doen. En wat gebeurde er? China bleek een enorme motor te zijn. De helft van de Europese export is Duits. Hè? Mm-hmm. Dus Duitsland profiteerde daar enorm van. En die economie onder Merkel is booming geweest. En dat, het is dus niet zo dat we nu, omdat er 0,3% krimp is, het meteen... Nog niet. De grote ramp voor ons staat, volgens mij. Ik had hier vorige week Andreas Kinnegin. Ik heb het gehoord. Volkeringen, een grote populaire professor, neem het ten slotte. En die viel mij onmiddellijk erop aan. Hoe is je Duits? Dus hij wilde mij even kleineren dat zijn Duits beter is. Dat geloof ik onmiddellijk. Hoe is dat bij het Duitsland Instituut? Wat ik heel interessant vind... wij krijgen vaak media-aanvragen. Ja. En vroeger was het van, we hebben in die Zeit gelezen. En tegenwoordig... krijg je heel vaak media-aanvragen van... in de Financial Times stond. Schrijven ze over Duitsland. Ja. Ja, en dan wordt het dus zeg maar de Anglo-Saxische media... als die iets schrijft, en die is niet altijd heel erg goed geïnformeerd... Dan wordt het in Nederland nieuws. Dus dat is een klein kritiekpuntje misschien. Ja. Een van de weinige dingen waar ik het met kinderen ging... dan misschien mee eens leek te zijn. Nou, ik zou zeggen, even basta voor nu. We gaan nog straks wel even verder, ook over de zwarte nul... over een hele schuldenobsessie en zo in Duitsland enzovoort. Dank dokter Hanko Jurgens. Ja. De jonge dokter. Ja, daar staat hij, dokter Vivien Butot. Je bent gepromoveerd op, ik zal de titel zeggen... Denkbeelden, beleving en controversies. Een herpositionering van burgerbetrokkenheid... bij slimme en veilige steden. Gepromoveerd 11 januari, dezes op de Erasmus. Ja, ik lees de titel. Waar gaat het eigenlijk over? Slimme stad? Hele mond vol, hè? Ja. Het gaat eigenlijk over de belevingen die burgers hebben... van het gebruik van digitale en datatechnologieën. Ja. In de stedelijke omgeving. En dan heb ik dat onderzocht zowel als denkbeeld. Want de slimme stad is een denkbeeld, een visie op de toekomst. Ja, maar eigenlijk is dat toch gewoon de stad die onder de cameraatjes is geplakt. En alles wordt bijgehouden en we kunnen opsporing verzocht aanzetten. En dan weten we dat het oplevert. Ja, onder andere niet alleen camera's. Natuurlijk ook gewoon de databases die al bij gemeenten zijn. Dat je die makkelijker ontsluit en kan analyseren met algoritme, et cetera. Dus het is moeilijk om de smart city of de slimme stad vast te pinnen op één specifieke uiting. Maar ja, het krijgt ook gestalte inderdaad in al die camera's, sensoren. Hebben mensen het door? Of weten we eigenlijk helemaal niet hoe we bekeken worden? Nou, mensen hebben het door op het moment dat er dus controversies ontstaan. Ja. Met 5G bijvoorbeeld, of met het toeslagenschandaal. Mm-hmm. Dan heb je een opleving in de bewustzijn. Maar in het dagelijks leven wordt er weinig op gereflecteerd. Terwijl als je in de stad rondloopt, dan zijn er natuurlijk ontzettend veel technologieën... die data genereren en die ook ingezet kunnen worden om de stad te verbeteren. Vind je er iets van? Ik vind er wel wat van, ja. Niet per se, ook zeker wel... Ja, op zich wel met ook surveillance. Zeg maar, de zorgen over surveillance worden vaak in de toekomst geprojecteerd. Dus de vraag die ik vaak krijg is... maak je zorgen dat we in de surveillance maatschappij terechtkomen? Maar die maatschappij is er natuurlijk al. Sterker nog, het is een surveillance cultuur, want we participeren met z'n allen mee. We zetten onszelf ook gewoon op sociale media. Vinden het fijn om bekeken te worden. Gaat er zelfs een... Nou ja, we... Mensen die zo exhibitionistisch zijn, dat ze als sociale media gewoon. Ja, dus het verschilt wel per persoon misschien. Maar het is wel de cultuur waar we in leven. Dus het leeft heel erg. Wat ik misschien zelf nog zorgelijker vind... is dat in een slimme stad wordt altijd een stedelijk probleem... vanuit de technologie bekeken. Dus er wordt altijd een technisch probleem of een technische oplossing gezocht... Ja. voor een probleem wat misschien niet per se... Noem eens een voorbeeld waar het dan spaak loopt. Waarvan je zegt, daar moeten wij oppassen... Nou, ik ben wel eens bij gemeenten geweest. En dan hebben de grote gemeenten bijvoorbeeld beschikking over die scanauto's... die parkeerbeleid handhaven. Ja. En dan denken gemeenten, we hebben die auto's toch al... ze maken al die opnamen. Oh, ja. Kunnen we dat niet voor andere dingen ook inzetten? Dus kunnen we de functies eigenlijk uitbreiden? En dan gaan ze nadenken van... ja, wat voor problemen zouden we dat zo al voor kunnen gebruiken? Maar dan wat doen ze dan bijvoorbeeld? Dan hebben ze het in eerste instantie over verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte. Nee, dat snap ik. Zo staat het in de ambtelijke stukken. Maar wat begluren ze? Behalve mijn nummerbord. Ik hang er altijd. Ik heb zo'n oude auto en dat is handig. Daar hang ik altijd even een handdoekje overheen. Dat ze niet kunnen zien, dat is prima. Wat bekijken ze parkeren, jongens. Klein advies. Je vraag is wat ze precies bekijken. Ja. Nou, dat is van alles. Maar vuilniszakken die verkeerd liggen. Nou, vuilniszakken is dan altijd een beetje een teleurstellend voorbeeld. Waar ze uiteindelijk op neerkomen, is inderdaad gaan we bijplaatsing controleren met die scanauto's. Ja. Oké. Okay. Goed. Dus heb je nou een voorstel gedaan aan de bestuurders of aan het volk van Nederland? Nou, wat wij vaak doen, ook bij mijn onderzoeksgroep... is dat we met bijvoorbeeld gemeente raadsleden rondlopen... omdat we het belangrijk vinden dat het gepolitiseerd wordt. Raadsleden zijn daar, denk ik, een goede partij voor. Ja. Wat we dan doen is heel simpel. We gaan rondlopen door de stad, kijken waar... Wat willen we wel, wat willen we niet? Ja. Kijk, iedereen wil, als er een grote misdaad is gepleegd... dat die camera's gebruikt worden. Dat lijkt mij prima om dan een moord of zo op te lossen. Maar al die andere dingen willen we niet. Maar het probleem is, daar heb je wel die camera's voor nodig. Ze moeten er wel hangen. Nou, daar gaat een heel perverse prikkel van uit, denk ik. Zeker die deurbelcamera's. Ja, die deurbel, dat is de killer, hè, tegenwoordig. Ja. Dus met die deurbelcamera's ben ik ook geïnteresseerd in die excessen die plaatsvinden. Dus, het was het laatste stukje de NRC deze zomer, afgelopen zomer. Dat de school in Utrecht beelden opvraagt van jongeren die vuurwerk afsteken. Ja. politie moedigt het aan de ene kant aan. Vergrijping. En daarna zeggen ze van, nou ja, dit is niet de bedoeling. Want het zijn geen... Het verklikkertje is het echt, hè? Dan? Precies, ja. Ja. Maar dan, ja, het wordt wel opgeslagen. Het is deelbaar. Het wordt natuurlijk ook in buurtchats gedeeld met elkaar. Dus daar is helemaal geen controle op. In wiens opdracht? Je hebt dat nu natuurlijk als universitair onderzoeker onderzocht. Maar ga je nu ook voor een club werken om daar echt werk van te maken? Om ook deze, zeg maar, inbreuk op de privacy tegen te gaan? Nou ja, wat wij dus... Blijf je gewoon wat, aan wat de ik net zei, ja, we werken samen bij mijn vorige onderzoeksgroep met bijvoorbeeld gemeenteraadsleden om te proberen het te politiseren. Want datagedreven werk wordt heel vaak als een probleem van uitvoering gezien. Terwijl het is natuurlijk politiek. Er worden keuzes gemaakt daarin die belangrijk zijn. Iedereen heeft daar iets over te zeggen. En dat is wat we proberen te doen. Ik kan we sluiten altijd monumentaal af. Dan zeggen we, hoor de est. Dankjewel. Dr. Kelder & Co. Met Jort Kelder. Dat is Dr. Butot. Ik ga door met dokter Bram Bakker, verslavingsdeskundige, ex-psychiater. Is altijd zo stom om ex te zeggen. Ja, we zijn ex van alles. Maar jij dus dit. Veel boeken geschreven, geluk uit een potje, oud zeer, enzovoort enzoverder. Ik ga met jou praten over microdosen. En om dit gesprek een beetje diepte te geven, heb ik besloten om net voor de uitzending te drogeren. Ik heb iets geslikt en dat is een truffel, dingetje van 1 milligram. Je kan het zien. Een gram is het. Oh, is het een gram? Oké, weet ik het hoeveel het is. Het maakt je, althans de claim op het pakje, slimmer, positiever, laat je beter slapen. Dat is niet zo handig op dit moment, denk ik. En zorgt voor betere focus. Wat denk je, Bram, moet ik dit doen? Nou, ik heb het al gedaan. Niet vanwege deze argumenten. Nee. Het is gewoon verkooppraat natuurlijk. Ja. Nou ja, goed, er zijn nu inmiddels miljoenen mensen die dit doen. Ja, nee, maar 40 jaar geleden werd de Prozac op dezelfde manier gepromoot. Dat heeft ons ook niet verder gebracht. Nee, ik bespeur wat cynisme, terwijl jij toch de man bent die ook aan het microdosen geslagen is voor zichzelf. Ja, en daar zit wel een filosofie achter. Namelijk, microdosing kan je helpen meer in contact te komen met je binnenwereld, je lichaam. Onomstreden is dat onze emoties zich in het lijf verstoppen en niet in het hoofd. En dat de psychiatrie heeft gekozen om vanuit het hoofd te proberen controle te krijgen over al die heftige en gebrekkige emoties daar beneden. Ja. Die allemaal teruggaan naar vroeger. Hè. Dus dat is wat ik dan oud zeer noem. Waarschijnlijk is het veel aantrekkelijker om er naartoe te bewegen. Dus jezelf te verbinden met je lijf. En dat betekent eigenlijk dat je dat blok, wat veel van ons tussen hun hoofd en hun lijf hebben, om dat blok een beetje te slechten. Nou, en daar komt de microdosing in beeld. Ja, maar oké, het is eigenlijk een jaar of 10 geleden, iets minder 8-9 jaar geleden, in Californië uitgevonden. Een beetje onder de nerds daar die zichzelf, die dachten, als ik ga microdosen, dan word ik creatiever, dan word ik scherper. Dan word ik dus niet uit een soort, ik ga me drogeren, maar ik ga juist meer focus krijgen. Eigenlijk uit een positieve gedachte. Weten we daar nu iets van of dat werkt? Nou, we hadden in de jaren 70, vorige eeuw, hadden we professor Bastiaans. En die had een speciale ontheffing om LSD te gebruiken in de behandeling van mensen met oorlogstrauma. Mm-hmm. Dus de gedachte dat je iets misschien moet openleggen om het te kunnen bewerken, die is niet nieuw. Alleen vervolgens heeft de farmaceutische industrie de macht gegrepen en hebben ze het omgekeerd. We hebben gezegd, ja, als je maar vanuit je hoofd controle hebt over je binnenwereld, dan komt het wel goed. Nou, alle statistieken laten hetzelfde zien. Mm-hmm. Zo komt het niet goed. Dus er is een hele grote beweging van mensen die zeggen, ja, ik wil wel verkennen wat er dan in mij speelt, waardoor ik me zo ellendig voel. Ja. Maar je staat toch aan de laatste kant. Jij bent wel voor het verkennen, voor het een beetje op onderzoek uitgaat. En ik begrijp, die truffels, die kun je voor een tientje koop je zo'n pakje. Dus ja, iedereen kan het doen. Komt geen dokter aan te pas. Een beetje kijken tot hoe ver je kan gaan, zou ik zeggen. En wat het oplevert. De oudste geneesmiddelen, digitales, dat waren natuurlijk gewoon natuurproducten. Ja. Het onschuldige wietje is natuurlijk gewoon een plant. Mm. Het cocaïneblad is lekker om op te kauwen als je door de bergen moet wandelen en het is koud. Dus dat is het vertrekpunt. Dat daar enorme businessmodellen aan zijn komen te hangen die helaas de wereld domineren. Mm. Dat is vrij truttig. Maar dat vind ik even bijzonder. Ik wil gewoon van jou weten, dokter Bakker, werkt dit spul? Wat is er wetenschappelijk nu aan gemeten? Want er wordt ook vaak gezegd, ja, het is eigenlijk een placebo-effect. Mensen nemen het en denken dat het beter met ze gaat. Nou, op zich is dat dan ook zo. Maar placebo-effect is helemaal niet verkeerd, want er gebeurt er iets in jou en dat is verder prima. Dus leef het placebo-effect. Ja. Een trial zou eruit moeten bestaan dat je mensen blind of de truffeltjes geeft of het placebo. En dan moet de onderzoeker ook blind zijn voor wat de proefpersoon heeft. Is dat er nog steeds niet? Nee, want dat is onbetaalbaar, dat onderzoek. Dat is geen verdienmodel. Er wordt helaas te weinig aan de psilocybine, dat is het werkzame bestanddeel, verdiend. Dat is net als yoga helpt ook tegen depressie en angst. Maar ja. Yogascholen gaan het onderzoek niet financieren. Dus je hebt een enorme bias in wat wordt onderzocht en wat in de praktijk blijkt te werken. Er zit niet een grote... Ik dacht dat de drugsindustrie vrij groot was, eerlijk gezegd. Maar misschien niet officieel of zo. Maar, dat ze niet echt maar die hebben geen belang bij onderzoek. Nou ja, als er uitkomt dat het heel goed is. Ja, maar Jort, de parachute is ook niet evidence-based. En toch kiezen we allemaal voor een parachute als het vliegtuig neerstort. Oké, maar toch, dan nog één keer. Als je dit nou... Jij doet dit, zo nu en dan. Hoe werkt het dan? Wat doe je dan? Vijf, zes weken doe ik dat. En je moet echt even goed voelen in welke frequentie je dat moet doen. Ik kan iedere dag een grammetje. En wat er dan gebeurt, is dan ik word wat zachter en wel wat vriendelijker voor mijn omgeving. En ondertussen heb ik wat meer rust in mezelf. Oh, nou, tot zover goed nieuws. En mensen in mijn omgeving merken het ook op. Dus het zal placebo zijn, maar toch. Ja, maar je kan toch ook gewoon een glaasje witte wijn nemen, of niet? Ja, maar ik ben niet tegen andere manieren om te ontspannen. En ik wantrouw iedereen die zegt, dit is het voor iedereen. Zo werkt het niet. Maar je mag voor mij ook een familieopstelling gaan doen of in een ijsbad gaan zitten. Het gaat erom, kun je beter bij je gevoel komen? Ja. En omdat we zo in ons hoofd leven, wordt de afstand naar ons gevoel steeds groter. En dat is wel echt het thema. Kijk, al die jonge mensen die burn-out raken, die zitten heel erg in hun hoofd. Dat is niet verkeerd, maar als je het contact met je lijf kwijtraakt... en daar zitten allemaal pijnlijke gebeurtenissen van vroeger in de weg... Dan heb je wel een bruggetje te slaan. Jij zegt die jonge mensen van nu, die in hun hoofd vastzitten enzovoorts... Waarom is dat een tijdsverschijnsel van nu? Want je kan zeggen, de stresssamenleving. Maar er waren mensen die het in de jaren 70 ook druk hadden. En er was een oorlogsgeneratie, die hadden ook wel even wat op te lossen. Ja, maar we sturen elkaar veel meer aan op ratio dan in de happy 70s. Dat is probleem één. Het tweede probleem is dat de hoeveelheid informatie die we te verstouwen krijgen... Dat. Ook exponentieel toeneemt. Dus je ziet een toename van psychische klachten sinds het internet er is. Ja. Ja, dat is niet toevallig. Overdosis aan prikkels heet dat dan. Nou ja, ons hoofd moet dat allemaal maar verwerken. Hè? Dat hoofd is toch ook beperkt belastbaar. Ja. Nou, vandaar witte wijn en andere middelen. Dus en wat adviseer je dan? Ik bedoel, je bent nu niet meer officieel psychiater. Maar als jij dus iemand krijgt met al die problemen in dat hoofd... welke weg gaan we uit? Eindigen we bij de truffeltjes? Of jij zegt, voor iedereen is weer een ander verhaal. Ja, voor iedereen is een ander verhaal. Maar ik denk dat de missie voor ons allen is... in 2024 zoek je uitknop... Vogel uit hoe het is om tot rust te komen. En de manier waarop, dat is het tweede probleem. Het is interessant dat jij bent, wat ben je, 60 of zo? Of zo toch? Ja, ik weet niet wel. Iets in die omgeving. Dat jij, en dan ook nog in dat vak zit, eindeloos veel boeken over schrijft. Dat jij nu nog in de fase bent van ik zoek dat, dat geeft mij rust. Dus jij hebt er baat bij, nou prima. 20 jaar geleden dus nog niet. Nee, maar toen geloofde ik ook nog in de wetenschap... en toen geloofde ik nog dat de manier waarop we het deden... voldoende vooruitgang zou brengen. Je geloofde eigenlijk in de ouderwetse farmacie, mikker, wat Prozac zeker. In. Ik ben gepromoveerd op Siroxat, dat heet nu paroxetine. Ja. De firma betaalde mijn salaris en ik zat helemaal in hun kamp. Was je eigenlijk gewoon corrupt? Nee, ze betaalden goed en het ging gewoon wit. Ja, nee, precies. Ja, nee, daar ben ik geweest. Maar ik heb ook gezien hoe ze manipuleerden. Ja. En hoe ze hun business runden. Zoals de wapenindustrie een factor is achter het conflict in het Midden-Oosten. Zo is de farmaceutische industrie in de ontwikkeling van de GGZ en de jeugdzorg... ook in Nederland de vormende en drijvende kracht geweest. Moet je even, want dat klinkt als een complot. Moet je even uitleggen. Nee hoor, we hanteren een Amerikaans systeem. Dat heet het DSM. En onze zorgverzekeraars doen dat ook. Ja. En dat is door psychiaters samengesteld... die dat met natte vingerwerk hebben gedaan. Want een gebroken been, daar kan je niet over twisten. Het bot is doormidden of niet. Maar wat zijn de criteria voor een depressie? Ja. En is dat een hersenziekte? Er is niet eens bewijs dat depressie een hersenziekte is. Ja. Er gebeurt ook iets in je hoofd. Maar hoe zit dan die push van de industrie waar veel geld verdiend wordt? Ze zijn weg. Dus ze investeren ook niet meer. Omdat ze zelf ook wel hebben begrepen dat het concept niet klopt. Dat je toch een burn-out-pil kan produceren. Dat is business. Dat verdien je meer dan het coronavaccin. Ja. Ja. Maar er is geen concept wat burn-out is. Ja. Op een andere manier gekeken. Ja. En dan zijn het mensen die niet uit kunnen. Die altijd maar aan blijven staan. En op een dag zegt hun lichaam, nu is het morgen geweest, stop. Zeker. Dus wat is jouw burn-out advies dan? Want dat heb ik eigenlijk nog niet helemaal duidelijk. Oefen uitgaan. Zorg dat je af en toe niet alleen je telefoon... Help me even. Wat doe even dat stapje? Nou, dat is ademwerk. Dat is echt naar binnen gaan. Dat is echt serieus ontspannen. Van jezelf weten van als ik dat doe, dan ben ik even niet aan het piekeren. Mm. Piekeren is de meest voorkomende klacht in de westerse wereld. Hoe hoger opgeleid, hoe meer er wordt gepiekerd. Nachtelijk vooral. Ja, precies. Dus verzin alles wat jou helpt om uit die piekermodus te raken. Mm-hmm. En ik keur alles goed. Dat mag nu. Alles, ja, jij mag dat nu doen. Dus eigenlijk alles werkt. En dan tenslotte toch je advies hier, want het kan ook misgaan. Nou, ik doe er een beetje jolig over. Ik heb het voor de uitzending genomen, een beetje grappend. Maar het kan ook wel gevaarlijk zijn, toch? Ja, kun je dit snel overdoseren? Ik heb het nu over de truffel, hè? Ja, nou, kijk, als jij je eerste grammetje neemt in een weekend en je bent verder niet heel nodig op werk of zo, dan gaat er echt niets mis. Mm-hmm. Als je heel snel veel te veel gaat gebruiken, en dan je kan overprikkeld raken. Je kan een beetje het contact met de werkelijkheid, dat kan een beetje wiebelig worden. Mm-hmm. Dus kijk even waar je begint. Sowieso al, dus ja, prima. Maar het is ook een oefening in bij jezelf waarnemen. Wat gebeurt er nu met me? En het is bij iedereen weer anders, dus ja. Ja, dus doe de verkenning. Ja, weten we eigenlijk hoeveel mensen het doen in Nederland, dit? Hoeveel mensen zijn aan de truffels? Nee, ik ben heel erg geïnteresseerd. Nee, ik zou het graag weten. Er zijn eigenlijk gewoon helemaal geen... Dat Rimmels Instituut, die al die dingen onderzoekt, die zijn er best wel negatief over. Die zijn bang dat mensen het zelf gaan zitten experimenteren. Moet altijd onder begeleiding en zo. Ja, er zit ook weer heel veel politiek achter. Ja, en ook weer, ze willen hun eigen clubje in stand houden. Maar ze zullen het ook uit goede bedoelingen zeggen, toch, denk ik. Ja, kijk, regulering heeft tot nu toe niet geholpen. Hè? Bij de drugs niet. Maar ook eigenlijk ook de GGZ en jeugdzorgregels. Die zitten ons echt wel een beetje in de weg. De bureaucratie is niet heel erg helpend meer vaak. Dus daar hebben we toch een beetje vandaan te bewegen. Ik zie dat ik met een vrij mens spreek, Bram Bakker. Je kan zeggen wat je wil. Je bent dat is heerlijk. Ja. Ik ben ook maar gewoon alleen nog maar mezelf. En dat is meer dan genoeg. Ja, dat lijkt me ook eerlijk gezegd meer dan genoeg. Dank voor dokter Bram. We gaan even door met de Jordcast. We hebben nog wel iets te bespreken. Namelijk de connectie tussen Duitsland en psychische afwijkingen. Dat straks, maar voor nu dank. En ik verwijs ook even naar je nieuwe boek. Ben je bezopen? Dat heb je met je zoon geschreven over verslaving, jongens. Dan nog even dit. In de theatertour. Je gaat theatertour doen. We zijn in het theater en woensdag in première. Oké, jongens. Nou, ik schakel even door. We gaan naar de Nationale Tuinvogeltelling. Die is dit weekend. Maar ik wilde eigenlijk even schakelen naar een groot natuurliefhebber. En niet alleen van de beestjes, maar ook van de andere seksen. Natuurlijk is dat Jan Wolkers. Luister maar. Kijk eens, en dan zet ik hem op mijn vinger. Kom eens hier. Ik weet wel, vroeger mijn eerste meisje, toen ik een jaar of 15, 16 was, die zoende heel nat. Zo met zo'n lekker spuugig mondje. Maar omdat ik zoveel van de natuur af wist, moest ik altijd aan zo'n spuugbeestje denken. Dus als ze weg was, keek ik altijd even in de spiegel of er geen spuugbeestjes achtergebleven waren. Kijk maar, hij wil bij me blijven. Zou het een personificatie zijn van dat hele vroegere vriendinnetje van me? Oh, Wolkers, wat ben je toch een viezer. Ik blijf denken, blijf luisteren. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Dry January is bijna ten einde. Het moment om onszelf weer te belonen met een glas. Maar hoe ernstig is dat drinken eigenlijk? Human, de publieke tribune. Op dit moment vallen al ruim 1 miljoen Nederlanders in de categorie probleemdrinkers. Is het eigenlijk gek dat alcohol zo gewoon is in onze samenleving? In de publieke tribune praat ik met mensen die zelf hebben ervaren hoe giftig alcohol kan zijn. Door hun eigen verslaving of door die van anderen. Straks tussen 3 en 4. Koen Verbraak in de publieke tribune van Human. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen.